Piotr Nowakowski. Panie Włodzimierzu, rozmawiamy dziś o autach hybrydowych. I bardzo słusznie, bo to są coraz popularniejsze samochody. Ile hybryd jeździ po drogach? Ponad 6 milionów na świecie, z czego 1 milion sprzedano w ciągu ostatnich 9 miesięcy. A co druga sprzedawana w Europie Toyota Auris jest hybrydą. I to rośnie lawinowo. Skąd takie zainteresowanie hybrydami? To jest przełom technologiczny. Są ciche, komfortowe. Kto raz jeździł hybrydą, nie wraca już do auta konwencjonalnego. Są niezawodne. Produkowane od 17 lat hybrydy Toyoty osiągają przebiegi nawet 1 miliona kilometrów. Są oszczędne, a ich cena jest porównywalna do odpowiedników dieslu. Czyli głos rozsądku. Tak, hybryda jest naprawdę najrozsądniejszą ofertą na rynku. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To jeszcze raz przypomnę, grupa Żagar w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 22,7 trójek, Dariusz Pieruk jeszcze przez 10 minut czeka na Państwa zgłoszenia. A te dźwięki oznaczają, że właśnie mija godzina 19. To jest program Trzeci Polskiego Radia. Krystian Hanke, zapraszam na serwis, który przygotowali i przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Być może musiało dojść do kolejnej tragedii, żeby przyjrzeć się działalności Znachora z Małopolski. Prokuratura nie wyklucza, że usłyszy więcej niż jeden zarzut. Koniec rozmów przy ukraińskim okrągłym stole, ale to było dopiero pierwsze spotkanie, możliwe, że kolejne jeszcze w tym tygodniu. W tym serwisie trójki także o pełnym emocji festiwalu filmowym w Cannes. Znachor z Małopolski, który także chorym dzieciom zamiast badań i wizyt u lekarza zalecał zioła i głodówki, od dzisiaj już nie przyjmuje pacjentów. Prokuratura postawiła Markowi H. zarzut sprawstwa kierowniczego, nieumyślnego spowodowania śmierci, co po prostu oznacza, że kierował rodzicami półrocznej Magdy, którzy doprowadzili do zagłodzenia dziewczynki. I choć już po pierwszym przypadku śmierci dziecka leczonego przez Znachora ostrzegała przed nim chociażby Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie, nikt nie zapobiegł kolejnej tragedii, a w kolejkach do mężczyzn ustawiały się tłumy. Półroczna Magda nie jest pierwszą ofiarą mężczyzny. 7 lat temu Znachor zlecił rodzicom 5-letniego Przemka odstawienie lekarstw. Chłopiec, który miał chore nerki oraz zapalenie płuc, zmarł w szpitalu. Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, Jerzy Friediger, przekonuje, że prokuratura o sprawie była powiadomiona. Prokuratura nie dopatrzyła się cech przestępstwa, skierowała sprawę do sądu grodzkiego, który pana Marka H. uniewinnił od zarzutu leczenie bez wymaganych uprawnień. Dziś prokurator Piotr Kosmaty tłumaczył, że śledczy mieli ograniczone pole manewru, bo nikt w tej sprawie nie chciał rozmawiać, nawet matka zmarłego chłopca. Jeżeli nikt, kto jest przesłuchiwany, nie chce się podzielić jakąkolwiek wiedzą, no jest tutaj kwestia, powiedzmy sobie, skomplikowana. Dlatego niewykluczone, że teraz śledczy do tragedii sprzed 7 lat powrócą. Znachor na razie usłyszał jeden zarzut, ale na tym, jak podsumował prokurator Kosmaty, wcale skończyć się nie musi. Mamy przepis, który pozwala nam karać osoby udzielające bez uprawnień tak zwanych usług medycznych. Dlatego śledztwo cały czas trwa. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Pierwsze posiedzenie ukraińskiego Okrągłego Stołu Jedności Narodowej zakończone. Następne spotkanie w sprawie pokojowej rozwiązania kryzysu na wschodzie Ukrainy w sobotę albo poniedziałek. Przedstawiciele władz w Kijowie mówili o operacji antyterrorystycznej, separatystach i agresji Rosji. Z kolei reprezentanci wschodnich regionów krytykowali rządzących i podkreślali, że demonstracje są pokojowe. Tematem następnego posiedzenia ma być decentralizacja władzy, bo jak mówił prowadzący obrady, były prezydent Leonid Krawczuk, zgadza się na to rząd i wszystkie siły w parlamencie. To będzie nowa polityka regionalna, którą zaproponujemy przede wszystkim wschodowi. O zmiany, które pomogą zachować jedność Ukrainy, apelował oskarżany o finansowe wspieranie separatystów, najbogatszy Ukrainiec Rinat Achmetow. Jedynym wyjściem są zmiany w konstytucji, decentralizacja władzy, która przechodzi z Kijowa do regionów, a władze nie są powoływane, lecz wybierane. Nie wykluczono, że następne spotkanie ukraińskiego Okrągłego Stołu zostanie zorganizowane w Doniecku. Będą remontować budynki, zamalowywać graffiti, sprzątać skwery, parki i chodniki. Taką pracę po raz kolejny dostali więźniowie w Krakowie. Nie dostaną za nią pieniędzy, a mimo to chętnych nie brakuje, mówi pan Ryszard. Pracujemy na ogół przy sprzątaniu. Większość to są sprzątanie, jak jest jakieś remonty, to przy remontach też. Nie tak, że się siedzi na celi cały czas i patrzy się tylko w okno, a jednak tu jest dużo przyjemniej. Ja bardzo chętnie zawsze. A w trakcie tych prac więźniowie nie będą pilnowani przez strażników, dlatego nie każdy dostaje taką ofertę, tłumaczy Tomasz Wacławek ze Służby Więziennej w Krakowie. Standardy bezpieczeństwa muszą być spełnione. Nie może to być każdy osadzony, każdy więzień, który opuści nagle areszt śledczy czy zakład karny po to, aby móc pracować na terenie miasta. Najczęściej to są osoby, które odbywają krótkie wyroki, krótkie kary pozbawienia wolności lub są na końcówce kar dłuższych, gdzie ten proces readaptacji już jest zaawansowany. Mieszkańcy Małopolski codziennie spotykają więźniów, ponieważ codziennie do pracy wychodzi ponad 600 osadzonych. Wielu z nich pracuje na przykład na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, także na szlakach turystycznych. Średnio każdego roku w czasie takich prac publicznych ucieka kilkunastu więźniów. W większości przypadków w ciągu doby trafiają ponownie za kraty. I na koniec mamy jeszcze słynny festiwal filmowy w Cannes. Zaczyna się w tym roku w atmosferze skandali. Na pierwszy ogień film poświęcony Grace Kelly, aktorce, która wyszła za mąż za ojca obecnego władcy księstwa Monako. Ich dzieci uważają, że reżyser Olivier Dahan naruszył intymność i prywatność książęcej rodziny. On sam twierdzi, że chodziło o pokazanie losów kobiety, która poświęciła karierę w Hollywood, by wcielić się w rolę księżnej, w której nie czuła się najlepiej. Tego zdania byli także dziennikarze, którzy obejrzeli film w festiwalowej prapremierze. To portret kobiety samotnej w zbyt dużym jak na nią pałacu. Nic szokującego wobec rodziny książęcej. Atmosfera skandalu towarzyszy również projekcji pokazywanego poza konkursem Welcome to New York, filmu o głośnej aferze z udziałem Dominika Strauss-Kahna, który miał usiłować zgwałcić pokojówkę na Manhattanie. W rolę polityka wcielił się Gérard Depardieu, który na prawo i na lewo afiszuje się ze swoją przyjaźnią z Władimirem Putinem, co w obecnej chwili wywołuje sporą konsternację. Paryż, Marek Grzeziński, Polskie Radio. O 20:00 kolejnej wiadomości w Trójce przedstawi Państwu Małgorzata Spór. Teraz informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Rafał Majka lubi piątki. Nasz kolarz na mecie piątego etapu Giro d'Italia był piąty. Piąte miejsce zajmuje też w klasyfikacji generalnej wyścigu. Dziś najszybszy był Włoch Diego Ulissi, a liderem jest bez zmian Australijczyk Michael Matthews. Pozostajemy we Włoszech, tyle że z Vigiano, gdzie kończył się dzisiejszy etap Giro, przenosimy się na północny zachód do Rzymu. Tu rozkręca się na dobre tenisowy turniej WTA. Interesuje nas to tyle, że gra w nim Agnieszka Radwańska i robi swoje. W meczu drugiej rundy bez problemów pokonała Paulę Ormaechę z Argentyny. W turnieju panów nieoczekiwanie odpadł i to już po pierwszym spotkaniu Roger Federer. Przegrał w trzech setach z Francuzem Jeremym Chardim. Jakimś, a właściwie nie byle jakim usprawiedliwieniem dla Szwajcara jest to, że dopiero co jego żona urodziła bliźniaki i to już po raz drugi z kolei. Kontynuując wycieczkę po Półwyspie Apenińskim, teraz kolejny skok na północny zachód, tym razem do Turynu. Tu na stadionie Juventusu odbędzie się finał piłkarskiej Ligi Europy. Oto trofeum zagrają Benfica Lizbona z Sewillą. Przed dwoma godzinami mogliśmy posłuchać opinii trenera Benfiki. Teraz oddajmy głos szkoleniowcowi Sewilli. Na ostatniej konferencji prasowej Unai Emery przypomniał, że podczas skomplikowanych spotkań, jakim jest finał, ważna jest taktyka gry i techniczne przygotowanie zawodników, ale równie ważna jest odporność psychiczna. Będzie wam źle, patrzcie na kibiców Sewilli, wspominajcie rodzinę, wspominajcie dzieci, oni was wspierają, cała reszta to wasi przeciwnicy, wyliczał trener. Sewilla mierzy się z Benfiką w rozgrywkach europejskich po raz pierwszy od 57 lat. Wtedy zwycięstwo dało Andaluzyjczykom awans do ćwierćfinału. Teraz szanse są wyrównane. Jednak kibice klubu, z których 8 tysięcy zasiądzie na trybunach Juventus Stadium, nie mają wątpliwości, że wróciła wielka Sewilla, gotowa na zdobycie największych trofeów piłkarskich. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Początek meczu w Turynie za niecałe dwie godziny o 20:45 konkretnie. To spotkanie do obejrzenia na platformie NC+. Uwaga na intensywne opady deszczu, zwłaszcza na południu kraju. Alarmujemy o tym od rana, bo tak napisali synoptycy. Wieczorem i w nocy padać będzie też na wschodzie i w centrum, ale już nie tak intensywnie. Na zachodzie bez opadów. Temperatura od 4 stopni na zachodzie do 9 na południowym wschodzie. Jutro oprócz wspomnianych deszczy na południu, także deszcz na północy i zachodzie, sytuacja na południu nie poprawi się. W Krakowie 12 stopni, w Rzeszowie 13, w Krakowie 12, a w Gdańsku 14, w Szczecinie i Augustowie 16. No i teraz cała lista. Bydgoszcz, Warszawa, Wrocław, Poznań. Tam 17 stopni. No i a w Krakowie? A w Krakowie na Brackiej, no i będzie padało. Wykrakał pan Grzegorz. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 15 maja można złożyć do Urzędu Gminy wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. No i pamiętasz lew w Krakowie? 12, w Krakowie 12 stopni. Tuzin stopni w Krakowie, proszę Państwa. Agnieszka Szydłowska już za chwilę z Państwem przez najbliższe 2 godziny, a my się już żegnamy. My, to znaczy Iwanka Kunewa, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruch i Krystian Hanke, mówimy do usłyszenia. A wiesz, co 30 lat temu się stało na ekranach polskich kin? Równo 30 lat temu. Równo 30 lat temu? Co? Wyświetlono po raz pierwszy, czyli premiera filmu Seks Misja. Widziałaś? No pewnie. Pytanie. Któż w Polsce nie widział tego filmu? Uczyłam się na nim brzydkich słów. Oj. No to pozwolisz zostawię cię z Państwem, bo my z kolegą to musimy już iść. Jakoś tak to było chyba. Agnieszka Szydłowska, 9 minut po 19. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższą sobotę. Otwieramy dla Państwa siedzibę programu trzeciego. Przy Myśliwieckiej w Warszawie. Od 10 do 18. Spotkania z naszymi dziennikarzami, galeria trójkowych eksponatów, pokazy miksowania płyt analogowych, sklepik Walędzik, trójkowe pamiątki. I jeszcze survival. Do zobaczenia w sobotę. Od 10. Magda Jeton z zespołem Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego w Getinbanku, żeby wziąć kredyt, nie potrzeba zaświadczenia o zarobkach? To proste. Wyprawa po zaświadczenie do kadrowej potrafi być równie problematyczna, co wyprawa do mamy po podpis w dzienniczku. Choć nie zrobiłeś nic złego, czujesz się jak dziecko. Co się stało, Pawełku? A może po prostu kadrowa traktuje cię jak dziecko? Nieważne. W Getinbanku bez najmniejszego problemu możesz wziąć kredyt gotówkowy na PIT. Potrzebujesz kredytu? Przyjdź do Getinbanku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getinbank. Praktycznie. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. To duet The Dumplings. Od spotkania z nimi rozpoczynamy nasze dzisiejsze wydanie programu alternatywnego. A co ciekawe, postanawiamy się zrobić taką pętlę od spotkania z duetem The Dumplings, ale już od takiego spotkania z nimi w naszym studiu zakończymy, a właściwie tym spotkaniem zakończymy dzisiejsze wydanie programu alternatywnego. The Dumplings, ich debiutancka płyta u nas po 20, ale przed godziną 19 także goście. Już jesteśmy razem w studiu, dlatego jestem taka ożywiona. Ewa Nitkiewicz, dzień dobry. Dzień dobry. Red Bull Polska, jak się Ciebie przedstawia tak profesjonalnie, zawodowo? Może być dokładnie tak, jak powiedziałaś. Envy. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Maceo Wyro. Witam Państwa serdecznie. Radiowy Głos. I teraz jeszcze trzeba powiedzieć, że Envy i Maceo Wyro pojawiają się po raz pierwszy w tym studiu jako Pili Palili. Więc może od razu weźmy byka za rogi i opowiedzmy o tym, czym Pili Palili jest. No chyba, że łatwiej powiedzieć, czym nie jest. Młodzieżową odmianą naszego starego zespołu Niewinni Czarodzieje. Młodzieżową oraz eksportową, bo Pili Palili to jest eksportowa nazwa oczywiście. Zrozumiała, zwłaszcza w językach innych. Nie musi być zrozumiała, musi fajnie brzmieć w każdych okolicznościach, a mi się wydaje, że fajnie brzmi. Brzmi bardzo fajnie, ale oczywiście rodzi pytanie, czy Pili Palili to znaczy, że wszystko już za wami? To jest hołd przede wszystkim dla naszego ulubionego duetu z dzieciństwa, który zasłynął tym, że śpiewał z playbacku i my również śpiewamy z playbacku. Dobrze, jutro po godzinie 20 będzie można się przekonać, jak to jest z tym waszym śpiewaniem, ponieważ Pili Palili to jest pierwszy z dwóch koncertów zapowiadających festiwal, o którym chcemy teraz także opowiedzieć, ale jednocześnie mamy do rozdania zaproszenia na spotkanie z Pili Palili, więc jak jeszcze możemy słuchaczy zachęcić, żeby pojawili się jutro w studiu Agnieszki Osieckiej? Będziecie na scenie, będziecie śpiewać z playbacku, a co z muzyką? Będziemy ją grać głównie na żywo, to znaczy wykorzystując instrumenty elektroniczne i komputerki, czyli nowocześnie. Generalnie to będzie oczywiście muzyka młodzieżowa bardzo, wiadomo, prawda? Bo to nasza... Co z tą młodzieżowością? To Envy cały czas wypowiada się na tematy młodzieżowe. Co się stało? No właśnie, co się stało? Ciekawe. Maciek przeżywa drugą młodość. Właśnie to. Dobrze, czyli to będzie młodzieżowa muzyka. A ja trzecią. Na instrumentach elektronicznych, ale czy to będzie muzyka w 100% wasza, wasze kompozycje, wszystko jest gotowe i tak naprawdę mogłaby też być płyta? To będą głównie nasze kompozycje. Wykonujemy też jeden cover, bo oprócz świeżego, najświeższego naszego materiału już jako Pili Palili, pewnie jakiś ukłon w stronę naszej przeszłości, czyli i Niewinnych Czarodziejów, i akurat piosenka, o której myślę... Nie zdradzaj. Coverze. Zdradzasz? No nie, nie zdradzę. Zdrajmy jeden cover polskiego reggae z lat 80. Akurat w tym utworze będą też goście. Nie zdradzaj. Nie zdradzam. No świetnie wam idzie zachęcanie naprawdę wszystkich, żeby przyszli jutro do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jeżeli lubicie państwo muzykę młodzieżową oraz przystojnych dwóch panów śpiewających z playbacku chcecie zobaczyć, obaj z zarostami, obaj bardzo męscy, to zapraszamy do studia, a jeżeli ktoś akurat w zimną Zośkę, bo chyba to jutro jest właśnie, będzie jechał samochodem do domu po ciężkim dniu w pracy. To się rozgrzeje, młodzieżowo. Albo wsiądzie do taksówki, gdzie miły taksówkarz będzie akurat słuchał Trójki, to zapraszamy do słuchania. Poczekaj, zaraz powiesz, Maceo, tylko chciałam się zapytać, czy ta młodzieżowość to jest taka młodzieżowość, jak dawno temu Jarocin był festiwalem młodzieżowej muzyki właśnie? Bo ją miał o Jarocinie to bardzo dużo wie Maciek, bo on tam nawet występował, to może ty coś powiesz. Ja nie pamiętam, to było tak dawno już, że trudno mi w tej chwili nawiązać tutaj akurat do Jarocina. Poza tym to nie ja mówiłem o muzyce młodzieżowej. Ja myślę, że to jest muzyka przede wszystkim świeża. I właśnie założyliśmy fanpage na Facebooku, zapraszam Pili Palili. Zastanawiałem się wczoraj przez chwilę, jaki tam podać genre, czyli jaki styl muzyczny. Słuchajcie, nie mam pojęcia. Drodzy słuchacze, posłuchajcie nas jutro na żywo o 20 w programie trzecim i napiszcie może na przykład do Trójki, jaki waszym zdaniem styl muzyczny reprezentujemy, bo my tego po prostu nie wiemy. Ja chciałbym jeszcze tylko dodać, że Envy będzie też jutro grał na gitarze. Bardzo ładnie wychodzi wam wykorzystywanie waszego zarostu. Niestety słuchacze tego nie widzą. Jutro będą mogli oglądać wasz występ, bo będzie także wideotransmisja na stronie. Bo panowie obaj tutaj siedząc, niestety Ewy nie widzę, bo Ewy mi zasłonił monitor. Tak. Może ja się wychylę. Rytmicznie i jak na Dalekim Wschodzie popierają swoje słowa tak szarpiąc lekko brudki. Zróbmy przerwę na muzykę i wrócimy do rozmowy, dobrze? I zaczniemy od tego, co wy przynieśliście i co już czeka w naszym odtwarzaczu. Poproszę o słowo wprowadzenia dla słuchaczy. To jest utwór Innocent Sorcerers, czyli takiego zespołu Niewinni Czarodzieje, z którym jesteśmy zaprzyjaźnieni. Współpracowaliśmy. Współpracowaliśmy z tym zespołem. Do dzisiaj nie wydany, ale już w lipcu ukaże się na winylu wytwórni Pets, której właścicielami są chłopaki z Cats and Dogs. Dystrybucja na całym świecie, a epka poświęcona Warszawie będzie się nazywała You Know Warsaw i mamy przyjemność we współpracy z You Know Me przygotowywać właśnie taką epkę. Pewnie jeszcze się o tym dowiesz więcej niebawem, a póki co chcielibyśmy zagrać wciąż jeszcze niewydany nasz utwór z towarzyszeniem dwóch wspaniałych czarnoskórych gości, Coltrane'a i Black Spade'a. Kawałek nazywa się Sweet Slang. Skill critic, still feel it. You might get it correct for the first time. Time and the rhyming, dying to go diving, 6 feet deep. Peep when I speak, complete technique freak. Get dual to the Greek, I get ruled to the beat. Abominable Yeti, with the game of a Deadeye, game of a Jedi, the range of a rare sky. Total brain drain, focal maintain, same gain against the grain, perpetual rebel. What it saved for us. A quiet corner made for two. And sexual you. This time the rules don't apply. I haven't a clue what to do with you. See, those days I was young and spinning wild. Carrying an invisible scepter. I was mean and blew my charm swift to seduce and coerce her. But to no avail, cause she's a sweet slang talker. Her sides are like water. And she's a circus walker. I fought myself to conquer my lord's desire. Just for her, just for her. Just for her. A power, that's what you call power. Power, power. Yeah. Power. And everybody who sees me sees that I've changed. And everything looks different, nothing's the same. And I can't put my finger on it, but I've changed. It's me who changed. Yo, yo, check it out. Yo, Maceo, play your piano. Quantize Symphony, hitting pass on the MP. Roll around Warsaw with my man DJ Envy. Good times, good people be the making of. Good music, friendship, peace to self-love. Pretty women up in Poland, but I'm thinking of my little light at night up in Bed-Stuy. Fuck running Stony Rock, I catch a rare eye. Make a love song for you cause I don't cry. That's Marvin Gaye play and my oh my. Look at pics from my iPod to get by. Looking at your silhouette, man, it's my high. Sweet slang on my membrane. Get sidetracked though, but I maintain. I was lost in the sauce, but then you came. I tried to tune you out, but I'm not T-Pain. I see you, I see us, I see D-Rain. It's so magical, more than David Blaine. It's so magical, more than David Blaine. It's so magical. Man, she's a sweet slang talker. Her sides are like water. She's a circus walker. I fought myself to conquer my lower desire. But to no avail, she's a sweet slang talker. Man, man. Her sides are like water. And she's a circus walker. myself to conquer my lower desire. Just for her, just for her. Just for it saved for us, a quiet corner made for two, insatiable you. This time the rules don't apply. I haven't a clue what to do with you. See, those days I was young and spinning wild, carrying an invisible scepter. See, I was mean and blew my charm, swift to seduce and coerce her. She's a circus walker. She's a sweet slave talker. Her sad eye water. To muzyka, która przyszła do nas z gośćmi. Proszę nie pytać, jak skomplikowane są połączenia pomiędzy młodzieżowym składem Pili Palili, który jutro u nas na żywo po 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ani niewinnymi czarodziejami, a tym samym ansamblem zapisywanym po angielsku. W każdym razie na naszej stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć tytuł i wykonawcę właśnie tego nagrania, które za nami. W studiu Maceo Wyro, teraz przedstawię od swojej lewej strony. Witam raz jeszcze. Envy, raz jeszcze dobry wieczór. Kłaniam się raz jeszcze. I Ewa Nitkiewicz, której nie widzę, bo jest zasłonięta skutecznie monitorem, ale witam, jest... dzień dobry. Ale jest piękna. To prawda. Dziękuję. Dwie dwójki i siedem trójek. To jest numer telefonu dla tych, którzy chcieliby jutro przyjść do studia imienia Agnieszki Osieckiej, posłuchać i obejrzeć występ Pili Palili. Agata dzisiaj. Agata też bardzo dobrze wygląda. Widzieliście Agatę, prawda? Siedzi tak. Przy telefonie. Same piękne kobiety. Zamiast Bartka Gila, który podróżuje, więc proszę dzwonić do Agaty, dwie dwójki, siedem trójek i odbierać wejściówki na jutrzejszy koncert w naszym studiu. Koncert, który jest pierwszym z dwóch koncertów zaplanowanych na maj. I jednocześnie są to koncerty rozgrzewające nas przed festiwalem. Ewa, powiedz o samej idei festiwalu, który ma bardzo długą nazwę i ty najlepiej ją wypowiesz odpowiednio akcentując. Dokładnie mówimy tutaj o festiwalu Red Bull Music Academy Weekender Warsaw. I jest to długa nazwa, ale to też jest format międzynarodowy. To jest festiwal, który podróżuje sobie po świecie. Do tej pory odbyły się jego trzy edycje w Tokio, Sztokholmie i Madrycie. I teraz szczęśliwie czwarta edycja odbędzie się w Polsce, w Warszawie. Znamy takie festiwale, bo można byłoby tutaj podać przykład Electronic Beats, prawda? Też takiej imprezy, która jeździ po różnych miastach, chociaż oczywiście nie porównuję tutaj artystów. Sam pomysł na przenoszenie imprezy z miejsca na miejsce jest bardzo interesujący, ale to Music, Red Bull Music Academy, ta nazwa też myślę wymaga rozwinięcia, zwłaszcza, że Maceo też jest zaangażowany, prawda? Czy też nie, macie tam swoje specjalne słowa na określanie tego? Jestem absolwentem. Jesteś absolwentem właśnie. Absolwentem, weteranem byłem na Akademii w Londynie w roku 2002, czyli to była jeszcze jedna z pierwszych akademii. W tej chwili bardzo się to rozrosło we wszystkich najfajniejszych miastach świata, co roku, gdzie indziej. Jedna z najciekawszych właściwie tego typu, jedyna właściwie tego typu sytuacja. Inicjatywa. No, właśnie tego słowa mi zabrakło. Że zbierają się producenci DJ-e w jednym miejscu i co robią? Poza tym, że rozmawiają. Wymieniają się doświadczeniami, ale też przede wszystkim spotykają się ze swoimi idolami. Zazwyczaj można tam poznać ludzi, których muzyki się słucha, których się podziwia, którzy są guru młodych ludzi i nie tylko. I to jest niesamowity przekrój, bo to są z jednej strony tacy ludzie jak Herbie Hancock, Tony Allen, a z drugiej strony oczywiście cała śmietanka tych najmłodszych i wielu tak naprawdę znanych producentów, że chociażby wymienić tutaj Flying Lotusa czy Hudson Mohawka, są absolwentami właśnie Akademii, także coraz częściej jest tak, że ktoś, kto jest studentem Akademii, rok później ma już na koncie płytę i kilkaset tysięcy fanów na SoundCloudzie. No to tego należy życzyć też tym wszystkim, którzy dopiero teraz się dowiedzieli o tym, że istnieje taka możliwość i będą szukali w internecie, znajdą informacje na temat Akademii. Być może uda im się dostać do kolejnych edycji. W tym roku już za późno. Do Tokio nie pojadą. Przed ludźmi całe życie. Mówimy oczywiście, ale warto się starać. Ja znam takich, którzy po kilka razy nawet aplikowali, także absolutnie nie należy się załamywać. Konkurencja jest spora, bo faktycznie jest parę tysięcy zgłoszeń i tylko ile? 30. 60 w tej chwili miejsc na dwa turnusy. A ty za którym razem się dostałeś? Ja, wiesz co, ja byłem... Ja mówię teraz do Macao, poczekaj, do Macao, za którym razem się ja dostałeś? Ja za pierwszym. Aha. A ja byłem, śmieszną kolejność, bo ja najpierw byłem takim... Nauczycielem? Nie wykładowcą, tylko tak, nauczycielem, prowadziłem warsztaty w studio. A potem stwierdzili, że za mało umiesz i musisz się podszkolić. A potem aplikowałem, tak, tak. I cię przyjęto. Jeszcze nie wiem. Nic się nie da wcześniej wyciągnąć. Dobrze, ale teraz zbiegajmy w stronę festiwalu, który przed nami po raz pierwszy w Warszawie. To będzie początek czerwca. I ten festiwal także rozpocznie się od koncertu. I to jest w ogóle niesamowita sytuacja, który będzie miał miejsce w naszym trójkowym studiu. I tutaj też bardzo ważne jest to, że będziemy tego koncertu słuchać, ale będziemy go także oglądać. Dokładnie tak. Wydarzy się to 5 czerwca. To będzie koncert, który otworzy cały festiwal i gościem, jakby osobą, która wystąpi na tym koncercie, to będzie Hauszka. Bardzo znany niemiecki pianista, którego występy nie tylko dobrze się słucha, ale też i ogląda, ponieważ gra on na preparowanym fortepianie, korzystając z różnorakich środków, które umieszcza na stronach fortepianu i wykonuje przy tym niesamowite ruchy, wydobywając też niesamowite dźwięki, także to będzie na pewno uczta nie tylko dla ucha, ale i dla oka. Na co gorąco zapraszamy, bo bilety na ten koncert będzie można wygrać właśnie na antenie Trójki. Tak jak mówiłem, zupełnie tak jak jutro też, prawda? I dla ucha, i dla oka. I zapomniałaś jeszcze o jednym warm-upie trójkowym, czyli tym środkowym. Nie zapomniałyśmy, tylko chciałam do tego nawiązać na samym końcu, że 29 maja także koncert. Potem dwa dni festiwalu, który już nie będzie rozgrywał się w naszym trójkowym studiu, wychodzi w miasto, a dokładnie w okolice centralne dla Warszawy, Pałac Kultury i Nauki. Tam dużo się będzie działo. Myślę, że nie zdążymy teraz, Ewa, opowiedzieć o tym wszystkim, co. Najważniejsze jest to, że na stronach internetowych można doczytać. Czy jeszcze jacyś artyści dojdą do zestawu, który już tam jest ujawniony? Praktycznie jesteśmy już na finiszu. Znajdą się na liście jeszcze dwaj artyści, ale mamy już na tym etapie blisko 40 artystów, dlatego zapraszam na odwiedzanie zarówno strony Trójki, jak i strony festiwalu, to jest redbull.pl/weekender, gdzie można się dowiedzieć, kiedy dokładnie kto występuje, na jakich scenach będziemy grać, na 4 scenach, które znajdą się zarówno na zewnątrz Pałacu Kultury, jak i w środku, i wydaje mi się, że przekrój gatunkowy jest na tyle szeroki, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. I teraz Maceo, możesz przedstawić, jeżeli tak bardzo tak, tak, lubisz. Chcę, właśnie bardzo kto się 29 maja w naszym studiu. 29 maja nasz ulubiony w tej chwili polski skład elektroniczno-bitowy, polski, ale też coraz bardziej europejski i światowy, bo współpracujący już w tej chwili z całą plejadą zagranicznych gwiazd, Nightmarks Electric Trio z Wrocławia. Bardzo głośno o nich ze względu na ich solowe dokonania, jak również i te w poszerzonym składzie jako Electroacoustic Beat Sessions, gdzie we Wrocławiu na swoich na takich jamo koncertach gościli już takich ludzi jak Rashan Ahmad, Jero the Damaja, czy ostatnio Coltrane. I w tej chwili właśnie wydają nową epkę na You Know Me Records. To będzie ich debiut płytowy. Również przygotowują się do nagrania całego materiału albumu z siostrami Przybysz, dokładnie, jako Archeo. Dokładnie z nimi singiel zatytułowany Leki na naszej antenie się pojawiał i z całą pewnością jeszcze będzie się pojawiać. Zatem jutro Pili Palili, dwa tygodnie później, także w czwartek po 20:00 wspomniani elektryczni potrójni, a zaczynamy festiwal 5 czerwca od występu Hauszki w naszym trójkowym studiu i potem przenosimy się w miasto. Dwie dwójki, 7 trójek. Pili Palili jutro u nas. Gdyby ktoś chciał wejściówkę, zapraszamy. Bardzo wam dziękuję. Tak przyspieszam, bo chcę być młodzieżowa po pierwsze, a po drugie jednocześnie chcę zaprezentować bardzo stary utwór niewinnych czarodziejów zatytułowany Sen. Czy jeszcze pamiętacie mimo swojej młodzieżowości? Nie. Nie pamiętam oczywiście doskonale. Z Ewą Nawrot to taki bardzo już klasyczna, że tak powiem, pozycja. Już bardzo, bardzo vintage, że tak powiem. Bo już w międzyczasie stało się bardzo dużo rzeczy. Może nie wydawaliśmy na rynku krajowym dużo albumów, ale wydaliśmy parę singli, zrobiliśmy parę remiksów. A ten utwór pochodzi z okresu, kiedy tak naprawdę ja debiutowałem płytą Envy i Niewinni Czarodzieje. Ale pamiętam, oczywiście pamiętam, bardzo młodzieżowa muzyka znowu. Envy zapraszał i przedstawiał, Maciej Obyro także w naszym studiu, Ewa Nitkiewicz. Bardzo wam dziękuję za wizytę i do zobaczenia jutro. Dziękujemy serdecznie. niewinni, a z całą pewnością winylowi czarodzieje, winylowy dźwięk, zamiłowanie do jakości dźwięku. Jutro wieczorem będzie bardzo pięknie i bujająco w naszym trójkowym studiu. Envy i Maceo Wyro pod nowym szyldem Pili Palili, ale chciałabym powiedzieć stara jakość, gdyby nie to, że to będzie koncert młodzieżowy, jak większość z nas słyszała. Dwie dwójki i siedem trójek, możemy jeszcze rozdać kilka zaproszeń właśnie na to, co będzie działo się jutro po 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zachęcam do tego, aby do nas przyjść. Natomiast przed nami w dalszym ciągu programu alternatywnego równie dużo emocji, ponieważ to jest taki wieczór pierwszych razów. Po raz pierwszy rozmawialiśmy z Pili Palili. Jutro pierwszy koncert z cyklu naszego zainicjowanego przy okazji Red Bull Music Academy Weekender. Natomiast pierwszy konkurs o karnety na festiwal Open Air 2014 także wydarzy się w dzisiejszym programie i to już za kilka minut. Zanim jednak konkurs, wcześniej singiel zapowiadający, uwaga, pierwszą płytę w historii zespołu Fair Weather Friends. To jest nasz singiel tygodnia. Fair Weather Friends, nagranie zatytułowane Cardiac Stuff i to jest singiel promujący nadchodzącą debiutancką płytę Fair Weather Friends. To jest dosyć dziwne uczucie, bo mi się wydaje, że Fair Weather Friends są na rynku od tak dawna, że właściwie mają kilka płyt na koncie, ale oficjalny debiut nadchodzi. To będzie nadejście jesienne. Na jesieni 2014 roku Fair Weather Friends zadebiutują. Po drodze zobaczymy ich na festiwalach. Między na festiwalu Open Air, między innymi na festiwalu Open Air 2014. Sponsorem karnetów w audycji jest Alter Art, organizator Open Air Festival. I to jest ten moment, w którym łza płynie po moim policzku. Historyczny pierwszy konkurs o karnety. Dosyć późno zaczynamy w tym roku. Za to galopujemy. Tempo będzie niezwykłe. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce konkursy można znaleźć informację dokładną na temat tego konkursu, a także, co ważne i chyba najistotniejsze, regulamin tego konkursu. Regulamin, w którym jasno opisane jest co i jak, ale oczywiście przypomnę co i jak na antenie. Konkurs dotyczy festiwalu, który od 2 do 5 lipca odbywać się będzie w Gdyni. Znamy doskonale tę imprezę. Kilka dni, kilka scen, mnóstwo artystów. Szczegóły dotyczące artystycznego spełnienia na stronie opener.pl. Na naszej także można podpowiedź znaleźć. Nagrodą w naszym konkursie są 2 podwójne karnety na cały festiwal, a konkurs premiuje osoby kreatywne. Zatem z nadesłanych pod numer 73533 SMS-em odpowiedzi, czy też propozycji konkursowych, wyłonimy 2 najbardziej naszym zdaniem kreatywne, odpowiadające zadaniu konkursowemu i te 2 osoby zostaną nagrodzone. Kto będzie dzisiaj pierwszym i drugim laureatem konkursu, tego jeszcze nie wiadomo, ale dowiemy się za kilka minut. 73533, proszę zapisać ten numer, SMS wysłany pod ten numer kosztuje 3 zł plus VAT, a konkursowe pytanie zainspirowane jest, czy też zadanie zainspirowane jest wizytą Piri Palili w naszym studiu. Envy i Maceo Wyro, no, sami o tym mówili, że różnego rodzaju szyldy już wiążą się z ich twórczością, ale Piri Palili to jest taki nowy szyld łączący ich. Enviego i Maceo Wyro. Moja propozycja brzmi tak. Weźmy 2 artystów w festiwalu Open Air. Niech to będą na przykład duety Chromio i The Dumplings i zaproponujmy jakąś nazwę, która mogłaby świetnie połączyć taki artystyczny konglomerat. Jak mogłoby się nazywać artystyczne pojednanie, czy też artystyczna współpraca, nowy zespół stworzony w oparciu o duety The Dumplings i Chromio? Czekamy na propozycję 73533. About her loving, I wish she'd let me be, but her destiny's got us intertwined. And is it really my fault? I get a shiver when I see her with those other guys, wearing the jacket I bought. I can't help but lose my temper and I don't know why. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. Why can't she give some sort of sign? But you know, and I know, a thing or two about loyalty. Ooh, but that girl don't pay no mind. So is it really my fault? I get a shiver when I see her with those other guys, wearing the jacket I bought. Ooh, I can't help but lose my temper and I don't know why. I get jealous, but I'm too cool to admit. My girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't. With it. I ain't with it. I ain't with it. I ain't with it. I ain't with it. wish she'd care to see, but she only cares when she's so inclined. And I fret so much about her loving, I wish she'd let me be, but her destiny's got us so intertwined. Back in 2011, I decided to not let this play with my mind. But when the boys from out of town, they come back around, I feel like I'm committing a crime. Yeah, I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. Duet Kromio na naszej antenie i na naszej antenie cały czas konkurs, który dotyczy karnetów na cały festiwal Open Air 2014. To jest konkurs dla tych, którzy mają pomysły. W związku z tym szukamy pomysłu na to, jak połączyć dwa duety. Gdybyśmy chcieli, żeby Kromio i The Dumplings wystąpili pod jedną nazwą, to jak brzmiałaby ta nazwa? 73533. Prosimy o wysyłanie propozycji SMS-em pod ten numer. Przypominam, że taki SMS kosztuje 3 zł plus VAT. Do wygrania podwójny karnet na cały festiwal. Dwie osoby taki karnet wygrają, a właściwie te ich propozycje zapewnią im wygraną. Ale zaraz jeszcze właściwie nie wiem, czy zgodzili się na to. Czy zgadzacie się być w jury naszego konkursu? Wybierzecie zwycięzcę? Dobrze, więc duet The Dumplings będzie dzisiaj w naszym jury i wspólnie wyłonimy zwycięzcę. W związku z tym tego zwycięzcę, żeby spokojnie móc poczytać wszystkie propozycje, przedstawimy, a właściwie tych zwycięzców, bo to będą dwie osoby, przedstawimy po godzinie 20. 73533. Próbujemy znaleźć nową nazwę dla dwóch duetów, gdyby zostały kwartetem, a z nami na antenie kolejny polski artysta, Bobby the Unicorn. Bobby the Unicorn. Jego debiutancka płyta nadchodzi jeszcze w maju tego roku, więc będziemy się przysłuchiwać, co tam Darek na ten debiutancki album przygotował. Debiutancka płyta The Dumplings już jest, artyści też są, więc po 20 spotkanie z nimi i z płytą No Bad Days. Mam nadzieję, że ten dzień będzie dobry dla tych, którzy próbują wygrać podwójny kardet na cały festiwal Open Air 2014. A propos festiwali, to w Warszawie i we Wrocławiu trwa festiwal Planet Plus Dog i na tym festiwalu mnóstwo rzeczy, które chciałabym polecić. Obejrzałam już wszystkie filmy z sekcji muzycznej przez to, że byłam jurorem tego konkursu i naprawdę, pomijając fakt samej przyjemności obcowania z muzyką, tyle jest na świecie rzeczy, o których nie miałam pojęcia. Polecam wszystkim, którzy mogliby wybrać się na projekcję w Warszawie albo we Wrocławiu, ale tak naprawdę na wyłapanie tytułów i sprawdzanie potem za jakiś czas, czy nie będą przypadkiem dostępne gdzieś obok nas. Także Michel Gondry, gość specjalny festiwalu, można na festiwalu obejrzeć jego filmy dokumentalne, a także selekcję czy też wybór prac krótkich, w tym teledysków. Michel Gondry był naszym gościem w ostatnią sobotę w Radiowym Domu Kultury i między innymi opowiadał o tym, że to wcale nie jest takie trudne dotrzeć do niego i zaproponować współpracę przy teledysku. No musi być spełnionych kilka warunków. Po pierwsze, najlepiej gdyby teledysk powstawał w Paryżu, bo jest leniwy i nie lubi podróżować. Po drugie, oczywiście musi mu się spodobać muzyka. W tym przypadku tak było i do nagrania Love Letters Michel Gondry zrobił swoje wideo.